Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 13 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Mikromusic. A na budziku 4 minuty po piątej sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Ciepło wszędzie, ciepło, uf jak gorąco, puf jak gorąco, słonecznie dziś na wschodzie i na południowym wschodzie. Poza tym przelotne burze z gradem nad zachodnią częścią kraju, a po południu także te burze przemieszczające się od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Opolszczyznę, także Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę. Na zachodzie oraz w centrum kraju dziś najwięcej opadów, a wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach nawet do 110 km na godzinę. Najniższa temperatura dziś nad morzem, tam od 20 do 23 stopni, sobie pomyślałem odważnie, ile Bałtyk ma, jak temperatura powietrza tam nie przekracza 23 stopni. Ale w pozostałej części kraju, na zachodzie oraz na Podhalu, jeszcze też niezbyt wysoka, 24-27 stopni temperatura, ale już ta najwyższa prognozowana w centrum i na wschodzie to upały 30 i więcej. Najwyższa temperatura dziś do 33 stopni. Coś mi się wydaje, że nauczeni tym, co w ostatnich dniach nam się pojawia na termometrach, że będzie zdecydowanie więcej. A ta odczuwalna to już lepiej nie myśleć. Kolejna fala upałów przed nami, ale na szczęście także te schładzające informacje od Państwa. Kolejna fala korespondencji, między innymi SMS-owej od pana Krzysztofa Sosnowca, który to jest wyznawcą Słońca. Czasowo stałem się wyznawcą Księżyca, bo chłodniej. Z takimi też pozdrowieniami. Pani Mirka z Sandomierza, nie, no to już przesada, o 4:23 stopnie, no jak żyć, to co będzie w południe? A no właśnie. Sygnał z chłodnych Alp, z Kaprun od pani Beaty. Zaraz brygada naszej słuchaczki wybiera się na wyjście w góry. Tutaj już 16 stopni i powolutku robi się niebieskawo, pisze pani Beata. Pozdrawia. Beata i spółka. O. Sygnał od pana Marcina, kłaniamy się nisko. Podpowiedzi od pana Andrzeja, sprostek o dzisiejszej obecności od pana Włodka, żeby dziś kierować się samymi dobrymi radami. Dobra rada na dziś to do cienia, to podpowiada pan Wacek z Żywca. Sygnał także od pana Zbycha z Witnicy z pozdrowieniami z S3. Ale suchar ten z goździkami. Staram się jak mogę, czasem nie wychodzi. 10 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Dziś drugi dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie będą kontynuować pracę nad zmianami w karcie nauczyciela. O 15 ma zebrać się w Warszawie Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, a po południu ma dojść do zjednoczenia klubów poselskich Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej. Z kolei w Sejmie odbędzie się dziś posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Rozpatrzono poprawki zgłoszone do projektu raportu końcowego, także przyjmie jego ostateczną treść. W Olsztynie odbędzie się dziś konferencja poświęcona udziałowi polskich żołnierzy w misjach pokojowych ONZ, a wezmą w niej udział weterani misji z Warszawy, także Bartoszyc, Giżycka, Marcinkowo, Ostrudy i Olsztyna. Z zagranicy, choć oczywiście ważne polskie akcenty zza oceanu. Prezydent rozpoczyna po południu dwudniową wizytę w Houston w Teksasie. To drugi etap podróży polskiego prezydenta po Stanach Zjednoczonych. Wczoraj Andrzej Duda został przyjęty w Białym Domu przez Donalda Trumpa. Obaj politycy podpisali porozumienie, na mocy którego do Polski ma przylecieć dodatkowych 1000 amerykańskich żołnierzy. Wczoraj wieczorem polski prezydent spotka się z Houston, z burmistrzami miasta, później także rozmawiał z mieszkającą w Teksasie Polonią. A przebywający z wizytą w Stanach Zjednoczonych minister obrony spotka się w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie z polskimi i amerykańskimi weteranami. Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się dziś w Budapeszcie, by przedyskutować wspólne stanowisko w sprawie kandydatów na najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej. Dziś pierwsza runda wyborów następcy Theresy May, nowego szefa partii konserwatywnej, a co za tym idzie, nowego premiera Zjednoczonego Królestwa. Przypomnijmy, że przywództwo konserwatystów ubiega się 10 kandydatów. Każdy z nich musi uzyskać poparcie co najmniej 17 parlamentarzystów w partii. W Wilnie rozpoczyna się dziś dwudniowa międzynarodowa konferencja zatytułowana Wybitny Wilnianin. Stanisław Moniuszko. Celem tego spotkania jest przybliżenie postaci słynnego kompozytora mieszkańcom Litwy, gdzie jest postacią oczywiście mniej znaną niż w Polsce. A w londyńskiej Galerii Portretu rozpoczyna się 30. odsłona wystawy towarzyszącej jednej z najbardziej prestiżowych malarskich nagród portretowych na świecie. Z pewnością i o Portrait Award BP także będziemy mówić w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, ale nie tylko na antenie, również na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. Kolejne rozgrzewające nagranie. Tak sobie pomyśleliśmy. Grzałkę na ochłodę. No niech będzie Sorry Boys. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Z czystym sumieniem chodzę. Siedzi czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Jesteś pragnieniem, co w autopromocja. No to nie lako. Nie to lako, jako se... To je igralištu, golf, golfskom igralištu tam u biti, a je ako se želi da se igra dobro. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie reżyser, aktor Andrzej Strzelecki. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Z muzycznego kalendarza. Oczywiście ciąg dalszy za chwilę, bo dziś sporo tych dat, a to pierwsze wspomnienie. 33 lata temu zmarł Benny Goodman, amerykański muzyk, klarnecista jazzowy, zwany królem swingu. 18 minut po godzinie 5. Szybciusieńko zaglądamy do prasy i informacja z Rzeczpospolitej o tym, że Piotr i Paweł zniknie z rynku. Kolejną markę z polskim rodowodem czeka likwidacja. Tego dowiedziała się Rzeczpospolita. To także ostatnia w kraju sieć delikatesów. O tym z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że tramwaje warszawskie i koreański Hyundai podpisały umowę na dostawę do 2023 roku 123 tramwajów i 90 w ramach opcji. Wartość umowy podstawowej przekracza ponad 1 800 000 000 złotych. Połowa komponentów ma pochodzić z Unii Europejskiej, a koreański dostawca szukał w Polsce lokalizacji pod budowę montowni. W przypadku rozszerzenia zamówienia przez Warszawę o pojazdy z opcji firma będzie dążyła do uruchomienia produkcji. No i też zapowiada nowe otwarcie w Warszawie oddziału na całą Europę. Koreańskie tramwaje trafią do stolicy, o tym dziś Puls Biznesu. No i nie milkną komentarze, bo oczywiście, jak wcześniej wspomniałem, Rzeczpospolitej, także w dzienniku o tym, że prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o współpracy obronnej Stanów Zjednoczonych i Polski. Kupimy między innymi myśliwce F-35. Więcej między innymi o tym porozumieniu w dzienniku Gazecie Prawnej. Oczywiście szerzej będziemy także o tym mówić i w serwisach Trójki. Więcej z prasy także w porannym. Zapraszamy po 6.30. Wracamy do muzycznego kalendarza. Piękna data i najlepsze życzenia urodzinowe, które dziś to urodziny obchodzi Antonina Krzysztoń. powiem mojej żonie, ona pójdzie też. To ja powiem mojej żonie, ona pójdzie też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. To ja powiem moim dzieciom, one pobiegną też. Przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim drzewom, one pójdą też. To ja powiem moim drzewom, one pójdą też. Powiem moim drzewom, one pójdą też. Kiedy przyjdzie dzień, że zawołasz mnie, to ja powiem moim ptakom, one pofruną też. To ja powiem moim ptakom, one pofruną też. Zawołasz mnie, to ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. To ja powiem mojej muzyce, ona popłynie też. Mojej muzyce, ona popłynie też. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Ten szczęśliwy dzień, to jest każdy dzień. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Żebym tylko głos twój słyszał, nie zgubimy się. Gorące życzenia urodzinowe. Dziś urodziny Antoniny Krzysztoń. Przy piosence dnia mówiłem, że dziś zajrzymy także na Litwę, a tam padł wczoraj rekord ciepła zanotowany w czerwcu. Na południu kraju temperatura wzrosła do 35,5 stopnia Celsjusza, ale synoptycy zapowiadają, że dziś i ten rekord zostanie pobity. Słupki rtęci mają sięgnąć 36 stopni. To na Litwie. To po pierwsze. Po drugie, studzi zapał letni, wakacyjny, urlopowy pani Jela, która podpowiada, że Bałtyk aktualnie ma 19 stopni Celsjusza. To zdaje się, że chyba w najcieplejszym miejscu. Być może, że przy brzegu, bo przypomnijmy, tu nasze dywagacje dotyczyły temperatury powietrza prognozowanej też w najcieplejszym momencie. Dziś przypomnijmy najchłodniej, biorąc pod uwagę skalę kraju, nad morzem od 20 do 23 stopni. No to woda ma prawie tyle, co temperatura powietrza. Sygnał od drugiego pana Waldka, który kłania się dziś, i od trzeciego pana Sławka z Dzierżoniowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ale żeby nie tylko polskie akcenty pogodowe, to również pan Robert pozdrawia, tym razem zagranicznie. Piękne lato w Tokio, 23 stopnie, słonecznie, lekki wiaterek. jak lato, to tylko w Tokio. No i dokumentacja fotograficzna, która zawiera także przepiękne widoki tychże właśnie tokijskich przedmieści. 25 minut po godzinie 5. Tak to się kalendarz muzyczny plecie i urodziny, i wspomnienie tych, którzy odeszli. A dziś w 12. rocznicę śmierci wspominamy Jacka Skubikowskiego. Setki kobiet, żon samotnych panien, wdów, lecz niemożliwe, by ktokolwiek miał tak ładne końce nóg. Chyba tylko anioł, albo inny cud. Książę z bajki czekał z boku, wystrojony w biały frak. Miał zegarek i samochód, szczero złote, no bo jak. Piękny pałac na swej wyspie, gdzie pod palmą słodki chłód i wymagania osobiste takie, by im sprostać mógł. Chyba tylko anioł. Wniosłem go raz dwa. Gdy spod kołdry wysunęłaś w domu jedną ze swych stóp, tak jak ulał bucik leżał, choć podobno mieć go mógł. Chyba tylko anioł. Że nikt nie wie, co jest to. Czy to brylant, czy lupiecie, a ten ktoś nie byle kto. Pozna ile wszystko warte, czy to gorycz, czy to miód. Kogo masz przy sobie obok, najpierw sprawdź, dopiero mów, że to żaden anioł. Zostaje nam wierzyć, że to anioł w niebie. Jacek Skubikowski. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia. I tak w 1884 roku urodził się Leon Chwistek, prozaik, filozof, matematyk, teoretyk sztuki i malarz. Założyciel grupy artystycznej Formiści. Zmarł w 1944 roku. 122 lata temu urodził się Paavo Nurmi, fiński lekkoatleta, mistrz olimpijski. Zmarł w 1973 roku. 91 lat temu urodził się John Forbes Nash Jr., amerykański matematyk i ekonomista, profesor Uniwersytetu Princeton. Prowadził badania nad teorią gier, równocześnie wynalazł grę planszową Hex, jest laureatem Nagrody Nobla z 1994 roku w dziedzinie ekonomii, a zresztą historia jego życia została zekranizowana w 2001 roku w filmie Piękny Umysł. 89 lat temu urodził się Andrzej Mularczyk, pisarz, autor scenariuszy do filmów, współtwórca powieści radiowej W jezioranach. 70 lat temu książką miesiąca w Stanach Zjednoczonych wybrano powieść Rok 1984 angielskiego pisarza George'a Orwella. 69 lat temu temu w wypadku samochodowym w Niemczech zginął Ksawery Pruszyński, prozaik, publicysta i dyplomata, autor licznych reportaży, powieści i opowiadań o losach polskiego uchodźstwa. 35 lat temu zmarł Karol Małcużyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, publicysta i działacz społeczny. A 15 lat temu odszedł Marek Sell, informatyk, twórca pierwszego i najpopularniejszego polskiego programu ochrony antywirusowej. Zresztą Sell jest nazywany legendą polskiego świata komputerowego. W muzycznym kalendarzu kolejne urodziny i najlepsze życzenia. Dziś urodziny obchodzi Kasia Kowalska. Już po 5:30. Czas na prognozę pogody. Na zachodzie za frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarno-morskie, natomiast na wschodzie nadal upalnie i wilgotno. No właśnie, na wschodzie i na południowym wschodzie dziś najwięcej pogodnego nieba. Poza tym przelotne burze także z gradem nad zachodnią częścią kraju, a po południu także od Zatoki Gdańskiej przez centrum po Opolszczyznę, Górny Śląsk i zachodnią Małopolskę. Najwięcej opadów dziś na zachodzie i w centrum kraju, a wiatr na razie słaby i umiarkowany, choć w czasie burz w porywach nawet do 110 km na godzinę. Najchłodniej nad morzem dziś 20-23 stopnie, na zachodzie oraz na krańcach południowych 24-27, a w centrum i na wschodzie dziś 30 i więcej. Lampa zaświeci do 33 stopni, no i pozostaje mieć nadzieję, właśnie, jak w piosence. Urodzinowo dziś także urodziny i najlepsze życzenia dla Anity Lipcińskiej. Gdybym miała powiedzieć, co dziś myślę o świecie, z prawą ręką na sercu, powiedziałabym, że jeszcze nie jest najgorzej, chociaż czasy do życia mamy podłe. Mimo to, gdy wróżę z gwiazd wychodzi mi, że przed nami jeszcze wiele pięknych dni. Moje oczy są nadal zielone, a w moim oknie wciąż kwitnie nadzieja i pełne światła są moje dłonie. Jeszcze wierzę w drugiego człowieka. Gdybym miała powiedzieć, co mnie dziś najmocniej boli, powiedziałabym, że słowa nieczułości. A gdy ktoś mnie spyta czego, czego się najbardziej boję, powiem, że samotnych nocy i wojen. Grzałki, grzałki, grzałki, no chłodę, no spokojne, studzę zapał między innymi pana Jacka. Chyba już wystarczy, myślę, że to na przekór taka propozycja, ale pięknie dziś w muzycznym kalendarzu, przed chwilą urodzinowo, Anita Lipnicka. Za 23 minuty szósta, o i kolejna piosenka, no niech będzie, że tam ze słońcem w tytule, to i być może spełnia kryteria tejże grzałki na ochłodę. Urodzinowo, bowiem dziś Paul DeLisle, kanadyjski basista Smash Mouth, kończy 56 lat. Tears because our baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and foe. Kiss on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away.

feed your dreams and starve your fears. If I could light the world, we could sit and watch it burn. We could fall asleep inside the glow. So tell me what I gotta do to win you over. You'll never have to wonder if you need another. You'll never have to wonder if I understand. And every time you reach for me, you'll find a handout. Oh, if I could take you in, feeling you deep beneath my skin, then I could slip away with you as a poison in my veins. But I don't want to fall asleep alone and wake up knowing that I died without you. If I could, I would dare feed your dreams and starve your fears. Blake Shelton zaśpiewał piosenkę Over, ale to jest tekst nie o kończącej się miłości, tylko czy on ją zdobędzie całkowicie. I myślałem sobie, że over, czyli koniec, to jest może koniec miłości z Mirandą Lambert, która przecież bardzo popularna została jego żoną. Oni się rzeczywiście rozstali w 2015 roku, bo dziewczyna jest ostra i on na nią nie zasługiwał. Ona jest świetną piosenkarką i ma charakter, a nawet charakterek. Rzuciła go. Posłuchajmy piosenki Dry Town. Well, the road was high and flat as a ruler, good 100 miles between me and Missoula. That vinyl top wasn't getting no cooler, so I stopped at a quickie sack. I figured I'd need about a sixth of Miller and one of them things so I wouldn't spill her. And I nie o miłości, a jednak. Country jutro o zwykłej porze, także przed godziną szóstą. A przed nami dziś czwartek, 13 czerwca. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana, Magdaleny i Marii. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Za 8 minut szósta. I fell in love with a city. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burn in my feet. Wake me up in July. From my eyes, we will catch the shooting stars on the blackboard night sky. Dobra, to jesteśmy umówieni na przyszły miesiąc z Moniką Brodką, skoro taka oto propozycja. Proszę się chłodno trzymać w te upały. To życzenie między innymi od pana Karola. Bardzo pięknie dziękujemy. Za 5 minut o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej, dobrego dnia. Tylko nie ma miłości i tylko nie.